Ruch. Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 września, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie Sejm o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią, nowojorskie korty i meczyki Świątek, choć ćwierćfinał US Open. W serwisie też o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Posłowie debatują nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicznym pasie z Białorusią. Prezydent wydał rozporządzenie w czwartek. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Powiedz, Małgosiu, jak premier i prezydent przekonują do poparcia rozporządzenia? No, prezydencki minister Paweł Soloch mówił, że Polska przez działania reżimu w Mińsku mierzy się z kryzysem migracyjnym. Minister zaznaczył, że obecna sytuacja, gdzie dochodzi do licznych prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, może się dalej rozwijać. Konstytucja, zobowiązując prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej stania na straży bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności jego terytorium, powierza mu środki, które w sytuacjach nadzwyczajnych pozwalają na eliminację zagrożeń. Zgodnie z tym pan prezydent uznał za zasadne przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że celem wprowadzonego w pasie przygranicznym z Białorusią stanu wyjątkowego nie ma być ograniczanie wolności, ale jej zapewnienie. Apelował też do posłów o poparcie decyzji o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić lepsze bezpieczeństwo naszym funkcjonariuszom, wyższy komfort pracy tych, którzy bronią naszej granicy, a jednocześnie będziemy w stanie chronić przed nielegalną imigracją. Od czwartku w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta wydanego na wniosek Rady Ministrów. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US Open. Nasza najlepsza tenisistka gra na kortach w Nowym Jorku z Belindą Bencic, mistrzynią olimpijską z Tokio. Dobiega końca bardzo zacięty pierwszy set. Jest 5-5. Awans do 1/8 finału to najlepszy wynik Igi Świątek w US Open w karierze. Ruszył nabór wniosków do pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Poznaj Polska. W ramach projektu szkoły otrzymają dofinansowanie wycieczek z uczniami. Minister Przemysław Czarnek mówi, że idea jest taka, żeby jeździć i na wycieczkach odbudowywać wspólnotę. Kontakty między rówieśnikami, ale także między uczniami a nauczycielami i korzystali z potencjału edukacyjnego setek miejsc w Polsce, a nawet tysięcy miejsc w Polsce w ramach 4 obszarów edukacyjnych, pilotażowo związanych z kulturą polską, z nauką polską, z historią polską i z wielkimi naszymi mężami stanu, takimi jak kardynał Stefan Wyszyński. Od dzisiaj rusza nabór. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Szkoły mogą dostać dofinansowanie w wysokości 80% planowanych kosztów wycieczki. Naukowcy z Uniwersytetu w Cardiff ostrzegają, że kremlowskie trolle internetowe biorą na celownik strony mediów na całym świecie, w tym polskich. Z analizy walijskich badaczy wynika, że publikują na masową skalę komentarze, a potem na podstawie tych wpisów powstają teksty sugerujące, że czytelnicy we Francji, Stanach Zjednoczonych czy też w Polsce popierają linię Moskwy. Z autorem raportu rozmawiał nasz korespondent Adam Dobrowski. To zorganizowana akcja, jak linia produkcyjna propagandy. Mówi mi autor analizy, profesor Martin Innes. Jak to działa? Etap pierwszy, zalew komentarzy pod wybranym tekstem. Etap drugi, na podstawie tych komentarzy w Rosji powstają artykuły zatytułowane na przykład tak. Czytelnicy Fox News uważają, że Rosjanie nie boją się nikogo. Wreszcie etap trzeci, ofensywa w mediach społecznościowych, dzięki której teksty te wędrują w świat. Globalny ślad jest ogromny. Według raportu na celowniku troli były New York Times, Fox News, Daily Mail, Le Figaro i Der Spiegel, ale artykuły powstały także na podstawie komentarzy pod tekstami Interii, Wirtualnej Polski, W Polityce.pl i Defense24. Częste motywy? Zmierzch Zachodu, Unia, USA i NATO słabe. Mój rozmówca ostrzega, że o ile ostatnimi czasy eksperci próbują postawić tamę dezinformacji płynącej bezpośrednio przez Twittera czy Facebooka, to opisana w raporcie ścieżka nadal jest otwarta szeroko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A reżyser Andrzej Barański będzie przewodniczącym jury w konkursie głównym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto polskiego kina potrwa od 20 do 25 września. Filmem otwarcia będzie Zezowate szczęście Andrzeja Munka, mówi dyrektor artystyczny wydarzenia Tomasz Kolankiewicz.

tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. A tam nie będzie. Nie przesadzałbym, panowie, z tym pesymizmem. Będą zajęcia w trybie stacjonarnym w ośrodkach akademickich, z czego cieszą się studenci, a jakże. Ale nie będzie to powrót do normalności, jaką studenci znali przed pandemią. Więc co będzie, jak będzie, gdzie będzie? Wiele się zmieniło w trakcie tego roku. Malwina Gadawa. Największe wrocławskie uczelnie wracają do nauki stacjonarnej. Katarzyna Uczkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że to najlepsze rozwiązanie. Spotkamy się z naszymi studentami w salach wykładowych, ćwiczeniowych, w laboratoriach. Bardzo nas to cieszy, ponieważ doświadczenie pokazuje, że jest to najlepszy, najpełniejszy i najbardziej dojrzały sposób przekazywania wiedzy sobie nawzajem, ponieważ tak naprawdę w tym spotkaniu, w rozmowie, w dyskusji uczymy się od siebie nawzajem. Przypomina także o zasadach, jakie będą obowiązywać na uczelni. Zarówno dezynfekcja, jak i zachowywanie bezpiecznej odległości, noszenie masek. Cały czas także zachęcamy naszych studentów do tego, żeby przyłożyli swoją część do zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa, czyli do szczepienia się. Lwia większość naszych pracowników naukowych, ponad 80%, jest zaszczepiona. Edmund Cibis, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego, zapewnia, że uczelnie są przygotowane na różne scenariusze. Plan zajęć mamy tak zbudowany. W jednym dniu może mieć łącznie tylko wykłady i seminaria, a w innym dniu same ćwiczenia i ewentualnie laboratoria. Taki plan pozwala nam na to, aby przejść po prostu z dnia na dzień na formę zdalną prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych. I oczywiście również nie jest tutaj wykluczona możliwość przejścia całkowicie na nauczanie zdalne, no ale tego byśmy nie chcieli. Profesor Agnieszka Piwowar z Uniwersytetu Medycznego dodaje, że uczelnie przez pandemię wprowadziły zmiany, które mogą zostać na stałe. Przeprowadzanie wykładów w formule online i myślę, że ta formuła takich zajęć, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem czy uczestniczenia w zajęciach praktycznych, w ćwiczeniach laboratoryjnych, będziemy mogli część tych treści zrealizować w takiej formule, oczywiście w zależności czy w zgodzie z obowiązującymi standardami. Jeżeli chodzi zaś o akademiki, to studenci mogą zapomnieć o życiu sprzed pandemii. Nie ma mowy o przyjmowaniu gości czy urządzaniu imprez. Michał Skalny, szef działu domów studenckich Politechniki Wrocławskiej, tłumaczy, jak to będzie teraz wyglądało. Pierwsza informacja jest taka, że pokoje są rozrzedzone, to znaczy w tej chwili mamy pokoje tylko dwu- i jednoosobowe. Studenci poruszają się po akademiku po częściach ogólnodostępnych maseczkach oraz na każdym piętrze są rozmieszczone płyny do dezynfekcji dłoni. Nie będę ukrywać, że trudno mi określić, czy się cieszę, że wracają studia stacjonarne, czy nie, bo z jednej strony wiadomo, że super spotkać się ze znajomymi, że ta wiedza też jest inaczej przekazywana na zajęciach, kiedy widzimy swojego wykładowcę, profesora, no ale te zdalne też miały swoje plusy. Z doświadczenia wiem, że przy zajęciach zdalnych człowiek nie jest się w stanie tak bardzo skupić, tak bardzo zaangażować się w zajęcia, jak na zajęciach stacjonarnych i przede wszystkim obciąży to troszkę rodziców. Będzie to taka pierwsza, większa forma uspołeczniania się dla nas. Niektórzy z nas nawet nie podjęli pracy przez czas nauki zdalnej, ale myślę, że jakoś to przetrwamy i mam nadzieję, że to się utrzyma. To nie będzie już tak, proszę Państwa, studentów, że kamerka nie działa, wykładowca sobie, a my w tym czasie i pranie, jakiś obiad i później egzamin taki po łebkach. 19 minut po 18, wiem, niełatwo było i studentom, i wykładowcom, i nam wszystkim. Teraz będzie normalniej, tak sobie powiedzmy. Trzeba zadrzeć, proszę Państwa, głowę wysoko do góry, by ten mural okiełznać i osiągnąć zadowolenie z oglądania go. Tak wybrnę z tego nieszczęsnego zdania. Natomiast w Tychach już jest pomnik Ryszarda Ridla, bo o nim właśnie mówię, 10 lat stoi. Natomiast ów mural od soboty jest, widnieje, można go oglądać. Jak powstawał? O tym wszystkim opowie Państwu Anna Sojka już teraz. Nie upaprałam się. Nie zmywają się te farby? Nie. To są farby mineralne, odporne na UV. Tymi farbami restaurowano najsłynniejsze zabytki na świecie, jak Biały Dom w Waszyngtonie, jak Sukiennice w Krakowie. Ponieważ mural wykonujemy raz, chcielibyśmy, aby on był jak najbardziej trwały. Jesteśmy w Tychach na właściwie niepozornym osiedlu, ulica Filaretów 14, osiedle F. Może osiedle niepozorne, natomiast tutaj prawie 30 lat temu i więcej tymi uliczkami przechadzał się Ryszard Ridl, ponieważ właśnie w tym bloku mieszkał. Pamiętam dobrze ideał swój. Wielu mieszkańców tutaj, odwiedzając nas na rusztowaniu, mówi, że znali Ryśka, jak był mały, znali jego dzieci, widzieli, jak się przechadzał tutaj ulicami, ale też się zdarzają nam pytania przejeżdżających osób na przykład na rowerach, a dlaczego właśnie tutaj? I wtedy zaskoczenie, a nawet tutaj był nagrywany Skazany na Bluesa, właśnie na tym skwerku, na którym jesteśmy, no więc miejsce historyczne. Jak to się robi? Jak powstaje taki mural? Najpierw długo pracujemy przede wszystkim nad projektem, żeby on w racji tego, że jesteśmy duetem, w każdym procencie musi odpowiadać nam obojgu. Musi być doskonały, jak i dla mnie, tak i dla Marka. Zatrzymując się na haśle, które jest na samym szczycie tego muralu, zawsze warto być człowiekiem, myślę, że jesteśmy w stanie trochę zastanowić się nad sensem istnienia, życia, bycia. I muzyki. I muzyki. Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na cel. To jest blok czteropiętrowy. Wysokość to jest około 16 metrów. Generalnie mural to jest 130 metrów kwadratowych. Sztuka muralu przede wszystkim polega na tym, aby to dobrze wyglądało z daleka. I trzeba się właśnie nauczyć tego odniesienia. No i niestety trzeba mieć trochę kondycji, żeby co chwilę z tego rusztowania schodzić i oglądać mural z właściwej odległości. Do tego stopnia staramy się wpisać w otoczenie, że nawet momentami stoimy pod ścianą i się śmiejemy, że odcień zielonej farby, który jest na dole muralu, jest prawie identyczny z odcieniem fragmentów elewacji pod balkonami, a odcienie szarości korespondują z odcieniami szarych balkonów bloku uliczkę dalej. Więc mural jest integralną częścią danej lokalizacji. Chcielibyśmy, żeby wydawało się tak, jakby on był tutaj od zawsze. Pod tyskim muralem przy ulicy Filaretów 14 podpisują się Marta Piruk-Halińska i Marek Grela. Brawo, piękny mural, w internecie właśnie sobie spoglądam. Jeśli ktoś z Państwa chciałby w Tychach się znaleźć i odnaleźć ów mural, to proszę pamiętać, że to jest czteropiętrowy blok na osiedlu F. By the way, she talks.

program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, dziś odbył się pogrzeb Jana Borkowskiego, wielkiego radiowca związanego z radiem przez ponad 50 lat. Jak powiedział o nim dziennikarz Polskiego Radia Paweł Sztompkę, to był człowiek instytucja. Współtworzył, przypomnijmy, wraz z Agnieszką Osiecką radiowe studio piosenki. Odkrył wiele talentów muzycznych. Prowadził w Trójce audycję 3 kwadranse jazzu. Współtworzył hybrydy, festiwal Jazz Jamboree. 10 razy zdobył złotą płytę. Doprowadził do powstania studia Agnieszki Osieckiej. I można zapytać się, proszę Państwa, jak to możliwe, że jedna osoba zrobiła tak wiele. Reportaż w Trójce. Już teraz zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Jan Borkowski, szkic do portretu. Ile mamy czasu na to, żebym powiedział Pani coś o panu Janku Borkowskim? 15 minut. Tak rozbawiłam dawnego dyrektora Trójki, Pawła Zegarłowicza. Nic dziwnego, bo jak krótko opowiedzieć o Janie Borkowskim? To jest w ogóle opoka Polskiego Radia. To jest człowiek, instytucja. Paweł Sztompkę. To jest dziennikarz, autor, redaktor nagrań, redaktor muzyczny. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Moim zdaniem to on powinien mieć ogromną płytową firmę i produkować płyty, to by było coś wspaniałego. Tomasz Szachowski. Taka postać cementująca i bardzo stymulująca rozwój ruchu jazzowego w Polsce, zwłaszcza w latach 70. Zofia Sylwin. Jest bardzo delikatną osobą, bardzo kulturalną, takich już właściwie nie ma. Z wielką przyjemnością pragnę uroczyście potwierdzić uzyskanie statusu złotej płyty przez album pod redakcją pana Jana Borkowskiego, 65 lat polskiej piosenki. Panie Janie, zapraszam serdecznie. Ile pan dostał złotych płyt? Około 10. Ja się zastanawiałem, czy koniecznie będę musiał wyjść na scenę, bo bardzo nie lubię wychodzić na scenę. I koledzy i koleżanki, jak już coś takiego się zdarzy, że muszę odebrać jakąś nagrodę, no to mnie wyprowadzają, czy tam jakoś trzymają pod rękę, głównie Zosia nasza. Sam sobie wmówiłem, że jestem człowiekiem kulis. Dziękuję bardzo wydawcy, czyli Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Między innymi za to, że wybrała właściwego autora kompilacji. Ja jestem człowiekiem, który się urodził przed wojną i podczas wojny uczyłem się wyłącznie muzyki. I byłem jedną nogą muzykiem, jedną nogą działaczem studenckim. Radio pojawiło się tak, że kiedyś powstał program trzeci Polskiego Radia i to był rok 62. Moją koleżanką była Agnieszka Osiecka, bo myśmy uczyli się i byli z sąsiadami na Saskiej Kępie. Ona była związana z STS-em, ja byłem, to jest taki studencki teatr satyryków, a ja byłem związany z Hybrydami. Kierownikiem muzycznym Trójki był mój znajomy, dobry muzyk Mateusz Święcicki. No i zaproponowałem mu, że zrobimy razem z Agnieszką Osiecką jedną audycję, taką pod hasłem Piosenki dla Panów. Agnieszka napisała polskie teksty specjalnie. Tej audycji już nie ma, zniknęła, nie wiem, została skasowana. No. Tego samego roku, 62, odbył się pierwszy festiwal z inicjatywy Trójki, zresztą festiwal w Opolu. Między innymi piosenka Okularnicy z Agnieszki Osieckiej zdobyła pierwszą nagrodę. No i później Polskie Radio zaproponowała Agnieszce, żeby nagrywała i popularyzowała nowy nurt piosenki, tej, która odniosła wielkie sukcesy na tym pierwszym festiwalu w Opolu. Agnieszka zaproponowała mnie współpracę od strony muzycznej, no i tak w 63 roku powstało Studio Piosenki Polskiego Radia. Tu są dwie audycje radiowego studia piosenki. Co pani sobie woli? To jest audycja poświęcona Okudżawie, to jest audycja poświęcona Zygmuntowi Koniecznemu. Radiowe studio piosenki trwało 7 lat. No, nagrało ponad 500 piosenek. To jest sygnał. I wszystkie audycje czytał czy mówił aktor Edmund Fetting. Tu radiowe studio piosenki. Dzień dobry. Każda audycja miała wtedy swój sygnał, no to i my też. Witam państwa. Na początku, jak zwykle, przypominam, że studio nadaje piosenki teatralne i kabaretowe, piosenki poetów, śpiewane wiersze, słowem tak zwane piosenki literackie. Poznaliśmy się w 1974 roku, kiedy ja przyszedłem do pracy i zostałem skierowany do słynnego pokoju 24 na Myśliwieckiej. Tomasz Szachowski. To w jakimś momencie było takie jedno z centrów życia jazzowego w kraju. Tam bywali wszyscy najważniejsi muzycy. Wojtek Karolak, Jan Ptaszyn-Rublewski, Zbyszek Namysłowski. Ale nie tylko, bo przecież również piosenka. Tam się wykluwały pomysły. To było cudowne być z boku, sobie siedzieć przy maszynie i słuchać. Jest muzyka, kto napisze, na jaki temat, jak to zrobimy, jaka kolejność. Janek był najczęściej projektodawcą, miał pomysł na wykonawców, na sesję. Powstawały pewne inicjatywy, a gdyby ktoś taki zaśpiewał z kimś takim, to co by wtedy wyszło, a może zorganizować jakiś duet, a może ten kompozytor napisałby nie jak zwykle dla tego zespołu, tylko dla kogoś innego. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Chodziło o Marylę Rodowicz, bossa nowa do poduszki, która była już super przebojem, a Janek mówi, słuchaj, zrób jakiś taki aranż, który będzie miał zupełnie inny charakter, ale żeby to było bardziej ambitne i bardziej udżezowione. No Janek pomysłów miał od cholery i trochę. Ma pan na przykład w domu takie płyty, do których pan szczególnie chętnie wraca, czy takie utwory, które właśnie były pana pomysłem, jak je zaaranżować? Niczego takiego nie mam. Swoich pomysłów nigdy nie lubię. Lubię słuchać różnej muzyki w zależności od nastroju. To, że te nagrania są takiej jakości, jakie są tak oryginalne i są tak dobrze opisane i że teraz możemy być dumni fonograficznie z tych nagrań, to ja uważam, że w całości zawdzięczamy to właśnie Jankowi Borkowskiemu. Paweł Sztompkę. Razem siedzieliśmy w pokoju 24. Janek czytał gazetę, pił herbatę, dyskutował o polityce. Był taką właśnie człowiekiem, instytucją. On mówił mało, rzadko, ale jak już coś powiedział, to tak miało być. No tak, to była muzyka poważna, czyli ludzie z poważki, myśmy tak to nazywali. 24-26, tak, tu. No niech pani naciśnie, nie ma. Każdy jest pozamykany. Tak, tutaj stały takie szafy, gdzie redaktorzy trzymali płyty, taśmy. I tego już, no na szczęście nie ma, bo to... No właśnie, Paweł Sztompka się zastanawiał, jak byście się wtedy pomieścili, bo to były maszyny do pisania wielkie, montażówki. Mieściliśmy się. No mój Boże, przyszedłem do pracy, mieliśmy kawałek biurka. Jak przyszedłem do Trójki, to miałem róg biurka. Znaczy dla mnie to nie miało znaczenia. Dla młodego człowieka fakt, że może pracować w radiu, był ważniejszą rzeczą. Część działalności Janka również polegała na tym, żeby wychwycić ludzi kompletnie nieznanych, również grających, ale i śpiewających. Gdzieś tam zasłyszani w jakiejś piwnicy, gdzieś tam zasłyszani na festiwalu jazzowym, powiedzmy w koncercie debiutów. I nagle, żeby zadzwonić do tego czy do tamtego. Oczywiście to jest zawsze ryzyko. Niemniej w wielu wypadkach te nazwiska wzięły swój początek właśnie z jego działalności. Pamiętam jak dziś, jak kariera Krzyśmira Dębskiego, wówczas jeszcze skrzypka jazzowego przede wszystkim, potem aranżera, autora muzyki filmowej, ale kiedyś to się zaczęło właśnie wtedy. Najlepszym dowodem jest to, że sesje, które się tam rozpoczynały, muzyków jazzowych albo wokalistów, nagle się okazywało, że oni potem, mówię ci wykonawcy, szli z tym materiałem do polskich nagrań i realizowali prawie to samo albo coś bardzo podobnego, wychodziły płyty. Gdyby Janek działał na rynku zachodnim, amerykańskim, gdzieś był prawdziwym producerem, byłby bardzo zamożnym człowiekiem już w tamtych czasach, ponieważ byłby spiritus mowę z tych wielkich wydarzeń, które potem wchodziły na rynek. Uprzejme słowa. Urodziliśmy się tam, gdzie się urodziliśmy i trzeba być szczęśliwym. Trzy kwadranse jazzu, aktualności. Magazyn Jana Borkowskiego. Psa bardzo nie przepadał za samą anteną. Z tego mikrofonu się w ogóle nie pchał. Przez wiele lat Tadeusz Sznuk czytał jego trzy kwadranse jazzu, więc tutaj nie szukał jak gdyby swojej siły. Nie, tego bym nie powiedział. On to lubił, on nad tym siedział, pracował. Kiedyś myśmy nagrywali audycję. Zawsze można było powtórzyć, cofnąć się parę razy, więc to mi nie przeszkadzało. Ale w pewnym momencie było na żywo. Wtedy jak się zapalało to czerwone światełko, no to wydawało mi się, że umrę, a nigdy nie, się do tego nie przyzwyczaję. Przyzwyczaiłem się. Dobry wieczór. Wczoraj zakończyła cykl koncertów grupa Jazz Top 86. Natomiast laureaci plebiscytu Blues Rock 86 po koncercie w Warszawie udali się w podróż po Polsce. Był taki okres, to chyba były lata i 70. i 80., kiedy on doprowadził do tego, że radio rejestrowało wszystko, co nowego a ciekawego się w polskim jazzie pojawiło. On co chwila organizował jakieś sesje z dziwnym pomysłem. Wiem, że realizowałem dla niego kiedyś, chciał, żeby zrobić warsztat perkusyjny. Nic, tylko perkusje. I to nie te perkusje melodyczne, takie jak ksylofony, wibrafony, tylko wręcz przeciwnie, same łomoczące. Było to wyzwanie, ale zrobiliśmy. No to niedługo potem była propozycja, żeby zrobić zespół, w którym nie ma perkusji. I też się to udało. Maciek, to jest Springers. W tej chwili Jan Borkowski jest na emeryturze, ale nadal pracuje w radiu. Pomaga Zofii Sylwin, organizatorce trójkowych koncertów. Wiele lat temu to ona pomagała mu w pracy. Któregoś dnia pani Kępska powiedziała, czy ja nie współpracowałabym, właśnie pomagałabym panu Janowi przy nagraniach, jako kierownik produkcji, ponieważ pan Jan ma tu dużo nagrań. Wiedziałam o nim, że zna fenomenalnie środowisko jazzowe, że robi tutaj bardzo dużo wspaniałych nagrań, że był jednym z twórców Jazz Jamboree, jednym z twórców Hybryd, był wielkim przyjacielem Agnieszki Osieckiej. To jest jego pomysł, żeby to było studio imienia Agnieszki Osieckiej po śmierci Agnieszki. To jest... To studio, ono wyglądało zupełnie inaczej. No, ruina była, trochę gruzu i tyle. Dobrze, ale to niech pani się przyjrzy. To jest to, co Anglicy zrobili. Te głośniki i to wszystko jest takie, jak było. Janek był nieprawdopodobny. On proponował rzeczy, które się wydawały, że w naszej firmie są nie do zrealizowania. On powiedział, musi być najlepszy stół, najlepsze wyposażenie, najlepsza grafika. Musimy to wziąć najlepsze w Europie wręcz. Nie, no co ty opowiadasz, no jakieś bzdury. I okazuje się, że on to przebił. On bardzo skromny, spokojny, pogodny, starszy pan przebił mury, które się wydawałoby są nie do przebicia, bo to była kwestia zdobycia pieniędzy, mało że pieniędzy, pozwolenia, no bo wydawanie pieniędzy to wiadomo, że jest obarczone, prawda, różnymi innymi. I się udało i studio działa i daj Boże zdrowie, prawda, żeby działało dalej. Jedno z najnowocześniejszych, komfortowe, więc to jest duża jego zasługa w tym, na pewno. Jak to się staje, że pan, jak to powiedziała Zosia Sylwin, człowiek delikatny i wrażliwy, wywalczył coś takiego. Skoro wytrzymuję z Zosią Sylwin, to jestem człowiekiem przebojowym. Naprawdę jest człowiekiem niesłychanym. My zawsze tutaj robiliśmy bardzo dużo rzeczy, może tak można powiedzieć, społecznie, dla radia. Ja do tej pory chodzę na różne spotkania, mówiąc, co tu jest potrzebne, co tu trzeba. Janek ciągle mi pisze pisma, które kierujemy do różnych szefów, dyrektorów, prezesów, co tu potrzeba, dlaczego, co się zmieniło, co się zepsuło i tak dalej, i tak dalej. I Janek całe życie, jak też go kojarzę, z taką osobą, która zupełnie bezinteresownie dla radia wykonała dużo pracy społecznej dla radia. Wiem dużo o panu, o życiu radiowym, a nie wiem nic o prywatnym prawie. Mam jedną żonę i mam nadzieję, że do końca moich dni będę miał jedną moją żonę. Jest wokalistką, była członkiem zespołu Alibabki. Syn poszedł w ślady ojca, bo zawsze synowie idą w ślady ojca i współpracuje z Agencją Muzyczną Polskiego Radia. To tyle z życia prywatnego, nic, jakichś skandali nie ma. Ja pani obiecałem przynieść parę rzeczy. Pytałam pani o historię studia. Sero dla pani. To są hybrydy. Zrobił pan tak dużo, że to starczyłoby dla kilku osób w radiu. Zrobiłem dużo, bo długo żyję. Nie no, coś pana napędzało. Robiłem to, co lubię. I to wydaje mi się, że to jest największe szczęście, jakie mogło mnie spotkać. To robić to, co się lubi. I to już wszystko. Do usłyszenia. Był to archiwalny reportaż Hanny Bogoria-Zakrzewskiej, Jan Borkowski, szkic do portretu. Dziś odbył się pogrzeb Jana Borkowskiego, jak mówił Paweł Sztompkę, człowieka i